Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 19. Бутлегер. Суседу было гадоў пад 80, і жыў ён зусім адзін. Ягоная аднапакаёўка была паверхам вышэй за нашую. Яшчэ ў яго быў буфет, пэўна старэйшы за гаспадара. Запомнілася, як сусед стаяў каля буфета, мусоліў у руцэ 3 рублі і гаварыў: «Яна памерла». Гэта пра жонку. Я забраў у яго грошы, адлічыў рэшту і сышоў. Я прыносіў яму малако і хлеб. Пасля інсульту ён блага гаварыў і амаль не мог хадзіць. Ад ложка да буфета, ад буфета да прыбіральні, ад прыбіральні да ложка, і ўсё з адпачынкамі, усё каля сцяны. А я ў свае 10 гадоў выконваў абавязкі перасоўнае крамы. «Яна памерла», казаў сусед кожнага разу, калі я перадаваў яму прадукты. За тое, што хадзіў у краму, я браў з яго 50 капеек. Як сусед еў, я ніколі не бачыў. Прадукты заставаліся на буфеце. Мы развітваліся, дзверы ён ніколі не зачыняў, яно і зразумела. Яшчэ ў мае абавязкі ўваходзіла здаванне пустых бутэлек, грошы за іх я пакідаў сабе. Сусед памёр на кухні, укленчыў каля буфета і сканаў. На пахаванні я плакаў і ўсё не мог адвесці вачэй ад сіняга вуха нябожчыка. Як усе з'ехалі на могілкі, я аднёс у прыёмны пункт 7 бутэлек, атрымаў за іх рубель і 5 капеек. Рубель быў жалезны, пятак таксама бліскучы, таму і запомніў, што бутэлек было якраз 7. Маці ў мяне добрая, яна заўсёды суседзям дапамагае, проста так. Яе ўсе любяць і гавораць мне: «Якая ў цябе цудоўная мама». А я зусім да яе не падобны, знешне маю на ўвазе. Жыў у маім доме яшчэ адзін чалавек, якому я насіў бутэлькі. Ягоная кватэра была ў суседнім пад'ездзе на 1-м паверсе. Я нярэдка бачыў, як ён вечарамі піша за сталом пад настольнай лямпаю. Ён быў літаратарам, жыў з маці і жонкаю. Ягоныя маці і жонка памерлі ў 1 год. Маці доўга хварэла, а жонку рак з'еў за месяц, так гаварылі ў двары. Літаратар спіражываўся і пачаў піць. Па гарэлку ён пасылаў мяне. Я падыходзіў пад краму і прасіў мужчын, каб узялі мне бутэльку. Я прыносіў гарэлку да літаратара, ён садзіў мяне за стол і казаў: «Яны чакаюць, жонка і маці, павесіцца я не магу, лепей спіцца. Мне знаёмы фельчар казаў, што калі мужчына вешаецца, у яго чэліс устае. Я хацеў пра гэта напісаць, а так і не напісаў. Трэба піць, гэта не самы горшы шлях да іх. Можа, не самы кароткі, але не горшы». Літаратар піў па-чорнаму. Ён плаціў мне па рублю за пляшку. Звычайна я прыносіў гарэлку. Калі яе не было, браў каньяк. Віна літаратар не піў. Пустыя бутэлькі здаваў я. Назбіраецца 30 штук, занясу ў прыёмны пункт. Грошы мне. А памёр ён раптоўна. Сам выклікаў хуткую дапамогу, а калі тая прыехала, ён быў ужо нежывы. Хавалі яго з пыхаю, труна ў палацы прафсаюзаў стаяла і хор спяваў. Так гаварылі ў двары. Аднойчы я расказаў сваёй жонцы пра гульню ў перасоўную краму. А я і не ведала, што ты ў дзяцінстве быў такі паганец, падсумавала яна. А мне падумалася, што яшчэ паглядзім, хто здасць бутэлькі пасля вашай смерці.